na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung nalagang mahal mo siya, hayaan mo, hayaan mo na mamaalam, hayaan mo na minsan. Kaya dumiling ako kibat hala na sana hindi na siya luluwa pa, na sana hindi na siya mag-iisa, na sana lang ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo, nawala na ng saysay ang pagmamahal. Nagkaidagal ko rin binubuo, nagkaidagal ko rin hindi sinuko. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ito nang huling awit na kanyang maririnig. Ito nang huling tingin na dati siyang ginigili. Ito na huling araw na mga yakap o at halik. Ito na, ito na. Sabi nga ng iba, hayaan mo, hayaan mo na mamaalam, hayaan mo na minsan. Ingatan mo siya. Pagmamahal, dagay-dagay ko rin binubuo, dagay-dagay ko rin hindi sinubo. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ito nang awit na iyong maririnig. Ito na muling tingin na dati kang ginigili. Ito na uling araw ng mga yakap ko tali. Ito na, ito na, ingatan mo siya. Sa dami ng pinagdaanan, bakit ngayon mo pa naisipan? Ako'y iwanan, gabi-gabi na lang akong nalalasing. Lumuluha sa bawat oras dahil wala ka na. Nagtatanong, nagtataka kung bakit ba lumisan ka. Kumising na ako'y nag-iisa. Wala na pala akong kasabay na uuwi. Dati rahati kasabay kang tatawid. Wala na palang mag-aalala tuwing nalalasing. Dati rahati may nagsasabi. Wala na pala yung dating ikaw at ako. Naparahating nandyan sa aking tabi. Wala na pala yung dating mainit na gabi. Napalahaging may yakap at halik. Iba dati naman nandito ka. Nasanay mo ang puso kong kasama ka. Di ba dati naman nandito ka? Nasanay mo ang puso kong kasama ka. Kung saan-saan na kita'y nahanap, kailan na walang nang ganang nadana. Umiling na katingala sa bituin, piniling na sana bumalik ka. Ramdam ko na hindi na para sa akin. Pwede mo naman itong sabihin kung bakit ba gumising ako ng magana. Sa iba ko pa nalaman na ayaw mo na pala. Wala na pala akong inihintay. Inihintay. Wala na pala ako kasabay na uuwi. Dati rahati kasabay kang gumigimik. Wala na pala ako kasabay na maglalakbay. Hawak kang iyong kamay sa langit tinatangay. Wala na pala yung dating ikaw at ako. Napara sa aking tabi. Wala na pala yung dating mainit na gabi. Napalagi may yakap at halik. Diba dati naman iwala ka? Diba dati naman akong sanay ng mag-isa? Di ba dati naman iwala ka? Di ba dati naman akong sanay ng mag-isa? Wala ka na. Parang kahapon lang magkasama lang, magkayakap sa ulan. paano unang nakita ang iyong mga mata, at ako'y nabigla nung lumapit at kumapit. Parang isang panaginip, ayokong magising, ngunit nasan ka na? Ako ay mahal mo pa ba? Parang kahapon lang magkasama lang, magkayaka sa ulan. Parang kahapon lang magkasama lang, wala na ang lahat. Masaya, walang problema, at naiisip yakap mo at halik, sana'y bumalik. Ngunit nasan ka na? Ako ay mahal mo pa ba? Kahapon lang magkasama lang, magkayakap sa ulan. Parang kahapon lang magkasama lang, wala na, wala na. Parang kahapon lang magkasama lang, magkasama lang, wala na. kahit sandali. Maari pa muna natin tong pag-usapan sa dami-rami na ng ating pinagdaanan. Ngayon mo pa pa maiisip pang isuko ang lahat ng ating pinagsama. Masikip sa damdamin, hiningkop ng hangin ang lakas, pinaghihinaan ang wagas. Pwede pang pag-isipan, huwag ka munang lumiban. Baka sakali na ito ay may salba pa. Papa, kung susuko ka na, larawan mo pa'y lulukutin ko na. Sa hirap at kinawa, tayo ay nagsama. Damdamin mo tila'y napagod na ikaw. Usapan mong punta na lang ba ito sa wala? Hayaan mo ito, ito ang pagkakamali. Sa mga oras na to, alam ko ikaw ay nito. Larawan mo pa'y lulukutin ko na.

sasadya. Bigkas pala kinang salita, nagdadabog, aalis, matutulog. Madalas natutulala, gumagawa ng dahilan upang ang tulad mo'y maiwan. Pinapakitang mahal ka, ngunit ang isip na sa iba. Iibigin daw, iiwanan lang pala. Sa una lang, ba't palaging masaya? Paaasahin ka, ikaw lang at walang iba. Subalit biglang mawawala. Paano na kaya ang puso ng iba? Nagdurugo, nagdurusa. Ha ha ha. Dama mo ba, mahal ka niya? Palagay mo ba, isang sistema? Ikaw naman, itong asang asa, binabasura na pala. Humiiyak siya gabi-gabi hanggang umaga, walang katabi. Laging tanong, ano ba ang nangyari? Bigla na lang lumami, hindi na ba makipapalit? Iibigin daw, iiwanan lang pala. Ba't palaging masaya? Paaasahin ka, ikaw lang at walang iba. Subalit biglang mawawala. Paano na kaya ang puso ng iba? Nagdurugo, nagturus na. Ha ha ha. Ha ha ha. Ooh, ooh. Ha ha ha. Ha ha. Talk it out, 'cause it's no see your eyes. Your tears are falling as you turn away from me. I called but you kept going. It's not easy letting go. Time just seemed to run so slow. Every night just seemed to last forever. Told me you were leaving, I didn't know. Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more. No. So you're walking out the door. Nobody told me you'd been crying every night. Nobody told me you'd been dying, but didn't want to fight. Nobody told me that you fell out of love from me. So I'm setting you free. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but has now become a lie. So I'm telling you I love you one last time. And goodbye. Oh. Somebody told me you still love me. I don't know why. Nobody told me that you only needed time to fly. Somebody told me that you want to come back when our love is real again. Let me be the one to break it up,

Sayang ang mga sandaling pinalipas ko. Naroon ka na, bakit pa humanap ng iba? Yeah. but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one, still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Ibig mo'y di mo may pag-asa ba tayong dalawa? At kung sa huli, di rin mabalik, patawarin sana kung papayagan mo, ikaw ay mahalin mula sa tagpuan natin. Di papalampasin ang pagkakataon, sabihin lumisan ang lahat, ikaw pa rin kahit sa paalam ikaw. Wish I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you, but baby, that's not me. You need someone willing to give their heart and soul to you. Promise you forever, baby, that's something I can do. Oh, I could say that I'll be hurt you. I know I'd only make you cry. I'm not the one you're needing. I love you. Goodbye. I hope someday you can find some way to understand. I'm only doing this for you. I don't really wanna go, but deep in my heart I know this is the kind of thing to do. You'll find someone who'll be the one that I could never be, who'll give you something better than the love you find with me. Just